CarVertical.pl. CarVertical. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już piątek, 12 listopada, minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent na wschodniej granicy Polski osobiście dziękował służbom za ofiarną jej ochronę. Policja podsumowuje Marsz Niepodległości w stolicy. Możemy mówić o tym, że te wydarzenia były bezpieczne, jeżeli chodzi o to, co się działo na ulicach Warszawy. Przegrana Igi Świątek na początek występów w WTA Finals, czyli nieoficjalnych tenisowych mistrzostw świata. Prezydent Andrzej Duda osobiście podziękował funkcjonariuszom Straży Granicznej i Policji oraz żołnierzom pełniącym służbę na wschodniej granicy. W swoim wieczornym orędziu prezydent podkreślał odwagę i poświęcenie, jakim wykazują się wszyscy strzegący polskiego terytorium. Nasza Straż Graniczna, żołnierze i policjanci bronią dziś terytorium Rzeczypospolitej, wschodniej granicy Unii Europejskiej i NATO. Jestem im wdzięczny za profesjonalizm i determinację. Dlatego dzisiaj, w tym symbolicznym dniu, byłem na granicy z Białorusią, by osobiście w imieniu swoim i milionów Polaków podziękować im za poświęcenie i ofiarną służbę. Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że państwo polskie jest przygotowane do odparcia hybrydowej agresji białoruskiego reżimu, a służby zabezpieczające granice są w stanie najwyższej gotowości. Powiedział również, że pozostaje w kontakcie z sojusznikami Polski z NATO i Unii Europejskiej, które w pełni popierają stanowisko naszego rządu w tej kwestii. Najbezpieczniejszy od dłuższego czasu. Policja podsumowuje tegoroczny Marsz Niepodległości. Można powiedzieć, że nic nas praktycznie nie zaskoczyło, jeżeli chodzi o przede wszystkim te wydarzenia, które miały miejsce, te, które budziły najwięcej emocji, te zapowiedzi bardzo często szumne, te zapowiedzi, które wskazywały, że ma być niebezpieczne, no ale musimy zwrócić uwagę na to, że jednak ta analiza, która była prowadzona przez policjantów przez wiele tygodni, te informacje, które były gromadzone, tak naprawdę potwierdziły się niemalże w 100%, jeżeli chodzi o nasze dotychczasowe ustalenia. Taktyka była jak najbardziej słuszna. Mówił rzecznik warszawskiej policji Sylwester Marczak. Według organizatorów w Marszu Niepodległości wzięło udział około 150 tysięcy osób. Znów rekordowa liczba zakażeń koronawirusem i zgonów w czwartej fali. Infekcji przybyło 19 tysięcy. Ostatniej doby zmarły 274 osoby z COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że do dyspozycji chorych z koronawirusem jest przygotowanych ponad 17 800 łóżek w szpitalach. W ciągu ostatniej doby trafiło dodatkowo 448 osób. W tej chwili już jest zajętych ponad 12 tysięcy łóżek, dokładnie 12 030. Także przekroczyliśmy barierę 1000 zajętych respiratorów. Ostatniej doby wykonano ponad 85 tysięcy testów na obecność wirusa. Rosyjska prokuratura generalna chce likwidacji Stowarzyszenia Memoriał. Wniosek został przesłany do Sądu Najwyższego. Jak dowiedziało się Polskie Radio, prokuratura generalna chce również likwidacji należących do Memoriału archiwów, muzeum i Centrum Obrony Praw Człowieka. Stowarzyszenie założone przez radzieckich dysydentów bada stalinowskie zbrodnie i dokumentuje łamanie praw obywatelskich we współczesnej Rosji. Organizacja cieszy się międzynarodowym autorytetem i współpracuje z wieloma krajami, w tym z Polską. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Prokuratura Generalna Rosji zarzuca Memoriałowi systematyczne łamanie ustawy o zagranicznych agentach. Stowarzyszenie, które współpracuje z naukowcami z wielu krajów, uważa, że ten status jest sprzeczny z rosyjską konstytucją. Podkreśla także, że piętnowani są nim ludzie i organizacje, których poglądy są sprzeczne z polityką Kremla. W ocenie kierownictwa Memoriału żądanie likwidacji stowarzyszenia jest bezpodstawne i polityczne. Stowarzyszenie powstało w 1989 roku. Założyli je znani radzieccy dysydenci i obrońcy praw człowieka, m.in. Andrzej Sacharow i Siergiej Kowalow. W organizacji działa sekcja polska, która dokumentuje zbrodnię katyńską. Zespołem kieruje Aleksandr Gurianow. Pod jego redakcją zostały wydane książki zawierające spis nazwisk polskich oficerów zamordowanych przez NKWD i pochowanych na cmentarzach w Katyniu i Miednoje. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Iga Świątek nieudanie rozpoczęła WTA Finals w Guadalajarze w Meksyku. W pierwszym meczu grupy A przegrała z Marią Sakkari 2-6 i 4-6. Więcej o tym spotkaniu Krzysztof Łoniewski z redakcji sportowej. Kibice tenisa, słysząc wynik, wiedzą, że Polka w pierwszym secie straciła serwis 2 razy, co świadczy o różnicy klasy. W drugim raz to sugerowałoby, że w tej partii, mówiąc tenisowym żargonem, załapała się na grę. niestety nie do końca. W drugiej partii też raziła niepewnością, zwalniała grę, podejmowała złe decyzje i, co bardzo ważne, nie najlepiej serwowała. Sakkari bezwzględnie wykorzystała słabszą dyspozycję Iggy, ani przez moment nie była w tym spotkaniu zagrożona, wywierała presję i w przeciwieństwie do Iggy świetnie serwowała. Greczynka nie należy do ulubionych rywalek Świątek. Dziś przegrała z nią po raz trzeci, do tej pory nie notując ani jednej wygranej. Przypominamy, że w WTA Finals w rozgrywkach grupowych nie gra się w systemie pucharowym, więc przed Polką jeszcze dwa mecze z Białorusinką Aryną Sabalenką i Hiszpanką Paulą Badosą i wcale nie jest wykluczone, że zagra w półfinale. Najbliższe spotkanie Świątek pojutrze przeciwko Sabalence. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą chmury i deszcz w północnej połowie kraju, miejscami mgły. Temperatura minimalna od minus 2 na wschodzie i południu do plus 2 w centrum i 6 na północnym zachodzie. Nad morzem około 7. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południu i krańcach północnych. Gdzieniegdzie na wschodzie możliwe słabe opady deszczu lub mżawki. Termometry pokażą od 6 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Nie wiem, czy to ja jestem odpowiednią osobą do Luziku. Okay. Jak się mówi dobry wieczór państwu, tak? Można powiedzieć dobry wieczór o 12 w nocy, tak? No, no widzisz, no to już mam jakiś punkt zaczepienia. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Dobry wieczór państwu. Właściwie zastanawiałem się, czy można o tej porze tak późnej powiedzieć do państwa dobry wieczór. Jestem tu na zaproszenie pani redaktor Baszki, która zaraz państwu powie, kim jestem. I to właściwie tyle. Jest wyjście. Witamy. To podobno nie można teraz, jak czytałem wypowiedzi językoznawców, że właśnie witam i użyte w SMS-ie jest katastrofą. Znam autora tego przekazu i zgadzam się, że może, aczkolwiek o wiele trudniej napisać dzień dobry, dobry wieczór i tak dalej. Polski język nie jest... Dzień dobry to już w ogóle chyba nikt nie mówi, nie? To jest jakiś archaizm. Chyba się mówi hej, prawda? Mam taką pracowniczkę, która pisze do mnie hej. Jesteśmy na ty, więc jakby... To ma prawo pisać do mnie w slangowym wymiarze, ale to hej z czasem mnie zastanawia. A zatem zwrócę się do owego autora słynnego przekazu językoznawczego. Szanowny panie, znam pańskie imię. Proszę się nie ukrywać. Nie piszę teraz wiadomości za pomocą telefonu komórkowego, tylko jestem w Trójce pod Księżycem. Witamy i teraz już uroczyście mogę powiedzieć, pan Jacek Głąb będzie naszym gościem specjalnym. Nie, no to mi się to kojarzy tylko z pewną szkołą i mam z tym duży problem. I także z tą nagrodą pytałem Jacka Kopcińskiego, czego dotyczy ta nagroda. No i troszkę się wikła w zeznaniach. Tak, znowu potykamy się o język. Tak. No w każdym razie jest ważnym naszym gościem tej nocy. To jest odświętne wydanie Trójki pod Księżycem, no bo wczoraj było święto. A niektórzy mają dzisiaj wolny dzień, urlop, wymarzona pora, listopadowy urlop. No cóż. No ale to tak z niepodległością, no żeby można w listopadzie. Wybuchła, prawda? Tak. No to cóż, zapraszamy do drugiej. Thank you. muzyka Łukasza Borowieckiego, która będzie towarzyszyła naszemu nowemu serialowi na podstawie prozy Antoniego Ferdynanda Osendowskiego. Zaczęliśmy wczoraj, no dzisiaj drugi fragment, a ile ich będzie, nie wiem, książka jest bardzo gruba. Wszystko jeszcze przed nami, proszę Państwa. Witamy, witamy. Tak, lubię to słowo. Wraz ze mną Irena Dan i Ola, oczywiście Kaczkowska, która przemawiała do Państwa przez 2 godziny, podając muzykę. Zanim zajmiemy się nagrodami miesięcznika Teatr, przypomnimy, lub raczej poinformujemy tych, którzy właśnie włączyli radio, o tym, co nas czeka w niedzielę na... No, pani redaktor powinna wiedzieć, prawda? Na scenie teatralnej Trójki. To będzie słuchowisko, ale spektakl zarazem, a więc do patrzenia. Słowno-muzyczne Romka Dziewońskiego. Tytuł paręnaście minut temu padł, ale mogę go powtórzyć. Jest łatwy. Mamy kota na punkcie Osieckiej. No mamy. Od stycznia gramy Osiecką jak szaleni, bo przecież towarzyszyliśmy serialowi Osiecka. No i dlatego dzisiaj też troszkę jej piosenek podamy. Oto pierwsza, oczywiście od Oli. Nie miała za dużo pracy, bo sama odtwarzała, przypominam, tuż przed 12:00. Rozum, kto traci, ja. jesienią, mazurską jesienią. Jednak no właśnie, a tutaj nie urywa się Olu. Piękne, piękne wykończenie. Bardzo lubimy Kasi Nosowskiej Osiecką. Tej piosenki wszak ani też Kasi Nosowskiej nie będzie u Romka i tylko takie piosenki i takich wykonawców dzisiaj przywołujemy. No i już opowiadamy o nagrodach zacnego periodyku branżowego. Mam nadzieję, że nie tylko branża nas słucha, bo branża wszystko na ten temat wie. A my chcemy się jakimiś sympatycznymi, nowymi rzeczami z Państwem podzielić. Wypada zacząć od krótkiej rozmowy z przewodniczącym jury nagrody, no krótkiej, bo nagrywanej przed bankietem po gali, która odbyła się w ten poniedziałek 8 listopada. Trójka pod księżycem. Profesor Jacek Kopciński, który jest redaktorem, jak to się mówi, z rosyjska naczelnym miesięcznika Teatr. Czy pan profesor pamięta po raz który pan, bo przecież nie od początku, od 76 roku, nie? Nie. Ponieważ był pan wtedy jeszcze maluszy. Po raz który rozdajemy nagrody, czy po raz który ja rozdaję? Mam przyjemność prowadzić miesięcznik od 2006 roku, w związku z tym to już jest 15 lat i rzeczywiście w ciągu tego czasu wręczyłem wspaniałym aktorom, wspaniałym aktorkom, reżyserom, ale nie tylko, bo i scenografem, i dyrektorom już kilkadziesiąt nagród. Zwykle to są nagrody w kilku stałych kategoriach właśnie. Dla najlepszego aktora i aktorki imienia Aleksandra Zelwerowicza. Młodsza nagroda. Tak, i nieco starsza, ustanowiona tuż po tragicznej śmierci wybitnego reżysera Konrada Swinierskiego dla najlepszego reżysera w sezonie. Od kilkunastu lat też wręczamy nagrody specjalne teatru, nie za dokonanie w sezonie, ale dokonania, czy działalność. Jedny pan profesor szuka innego słowa niż całokształt. W dłuższym czasie, tak, nie chciałem użyć słowa całokształt. Nagradzamy wybitnych tłumaczy, scenografów, ale także badaczy teatru, jak w zeszłym roku profesor Annę Kuligowską-Korzeniewską, i skutecznych, wyróżniających się, świetnych dyrektorów, jak Jacek Głąb w tym roku. Ponieważ Państwo zapewne, którzy interesują się teatrem, wiedzą już, kto otrzymał za te dwa sezony. Tak, to są dwa sezony. To nie będziemy może podawać, nie, podamy nazwiska, przepraszam, wycofuję się, a nie podamy pełnych uzasadnień, więc. Więc za sezon 2019-20 uhonorowaliśmy Elizę Borowską za świetną rolę w spektaklu Janusza Oprińskiego Wszystko płynie i Jacka Braciaka za spektakl wyreżyserowany przez Wojciecha Malejkata w Teatrze Współczesnym w Warszawie Wstyd na podstawie nowego dramatu Marka Modzelewskiego. Zresztą bardzo słynnego, bo już w krainę filmów wkraczającego. Tak, właśnie dostaliśmy niejako remake, filmowy remake tego spektaklu. Nagrodziliśmy także Mariusza Trenińskiego za reżyserię Halki w Teatrze Wielkim Opery Narodowej. Takiej ciekawej interpretacji, może nie zupełnie współczesnej, ale przenoszącej akcję tej opery lata 70. XX wieku do hotelu Kasprowy w Zakopanem. A nagrodę specjalną otrzymała pani profesor Kuligowska. No właśnie, za całokształt, ale w szczególności za jej ostatnie prace poświęcone teatrowi żydowskiemu w Polsce, za istotne uzupełnienie obrazu teatru polskiego o działalność niekiedy wybitnych artystów pochodzenia żydowskiego. I to byli laureaci zeszłoroczni, którzy niestety nie mogli dostać od nas statuetek, ponieważ był COVID, a w tym roku... Tak jakby już się skończyło, no ale dobrze. Właśnie. Bądźmy dobrej myśli. A w tym roku Nagroda za najlepszą reżyserię trafiła w ręce wybitnego europejskiego reżysera Luca Persevala, który wyreżyserował na scenie TR Warszawa, ale w koprodukcji ze Starym Teatrem w Krakowie niezwykłe przedstawienie Trzy siostry na podstawie znanego dramatu Antoniego Czechowa, ale w interpretacji, jakiej chyba nikt się nie spodziewał i nigdy do tej pory nie widzieliśmy, ze świetnymi rolami, właściwie z taką kapitalną, zespołową pracą całego teamu TR Warszawa z kilkoma aktorami z Krakowa. Dwie wybitne role to przede wszystkim Danuta Stenka, która moim zdaniem zagrała rolę życia w Sonacie Jesiennej, wyreżyserowanej przez Grzegorza Wiśniewskiego w Teatrze Narodowym w Warszawie. To jest rola, którą należy oglądać wielokrotnie, której można się uczyć aktorstwa, którą stawiam w rzędzie najlepszych kreacji XX wieku w polskim teatrze. A męska trafiła do zupełnie innych rąk. Rąk świetnego aktora młodszej generacji, buntownika, odważnego, radykalnego artysty, który gra u odważnych, radykalnych reżyserów, takich jak na przykład Jan Klata. Mam na myśli Marcina Czarnika, który zwrócił naszą uwagę rolą w Długu Jana Klaty w Krakowie w Teatrze Proxima, a potem, chwilę później, rolą, którą zagrał we Wrocławiu, w Teatrze Capitol, w musicalu, w tej samej reżyserii Jana Klaty, Lazarus. To jest aktor Jana Klaty, chociaż zagrał też w kilku ciekawych przedstawieniach Moniki Strzępki, ale kojarzymy go rzeczywiście z Janem Klatą i można powiedzieć, że on swoją teatralną osobowość zbudował na postaciach, które zaproponował mu Klata. A nagroda specjalna w tym roku trafiła w ręce Jacka Głomba, który od 27 lat prowadzi teatr w Legnicy i robi to w sposób fantastyczny. Mamy wrażenie, że to jest wzorowy przykład teatru w mieście, który ma tylko jedną ważną scenę i który na tej scenie potrafi pokazywać spektakle interesujące i lokalną publiczność, i publiczność w całej Polsce. To się rzadko zdarza. Udało się to Jackowi Głombowi, który właśnie niedawno wygrał konkurs na kolejną kadencję w tym teatrze. Mówię o tym, ponieważ bardzo się cieszymy z tego, że mimo rozmaitych perturbacji w kontynuowaniu tej dyrekcji Jacek Głąb nadal jest w Teatrze Modrzejewskiej. Ponieważ dosyć trudno jest namówić pana profesora na częstsze wizyty, to od razu skorzystam z tej okazji, żeby przynajmniej państwu zaproponować, czy no nie wiem, zasugerować wejście w posiadanie tego numeru miesięcznika Teatr, w którym pański zespół, współpracownicy typują to, co naj w sezonie już 20-21 tylko. Tak, to jest najnowszy, 10 numer teatru, w którym oprócz właśnie werdyktów drukujemy naszą doroczną ankietę, który bierze udział kilkunastu wybitnych krytyków, krytyczek teatralnych i która to ankieta jest takim moim zdaniem najlepszym podsumowaniem sezonu, szerokim, bo krytycy, krytyczki, których zapraszamy, pracują w różnych tytułach, mają różne gusty, różne upodobania. Dzięki im podkreślamy grubą kreską to, co było najważniejsze i w teatrze głównego nurtu, i w teatrze ofowym. I w radiowym. I w radiowym, i w telewizyjnym, i także też muzycznym czy tanecznym. Ta ankieta, oprócz takiego wglądu w to, co jest najciekawsze współcześnie, pokazuje, jak bogaty jest polski teatr, znaczy ile ma barw, ile ma odmian. W ten sposób także chcę zachęcić państwa do czytania tej ankiety i do czytania naszego miesięcznika. Można policzyć głosy, które zostały oddane na Sonatę Jesienną lub na rolę Danuty Stenki. Tak, i będzie ich bardzo dużo. To jeden z rzeczywiście największych, przepraszam, de patos spektakli ostatniego czasu. Tak, potwierdzam to. I jej, czyli Danuty Stenki, rola. Nie zawsze tak się dzieje, ale w tym wypadku nasza kapituła naszych nagród była absolutnie zgodna z werdyktem uczestników naszej ankiety. Ja bardzo dziękuję. Zapraszamy, szczególnie przy okazji omawiania naszych premier w Teatrze Polskiego Radia, bo to jest nasz pupilek. Zapraszamy, panie profesorze, bo pan profesor chyba ma sporo do powiedzenia na temat tej dziedziny teatru. Dziękuję. Dziękuję bardzo chętnie. Zawsze z radością nasłuchuję tego, co dzieje się na teatralnej scenie Trójki. Ostatnio, wydaje mi się, słyszałem bardzo piękne słuchowisko Tomasza Manna o Tadeuszu Różewiczu. Chciałem opisać opadanie liści w Parku Południowym. Bardzo dziękujemy, zapraszamy. Dziękuję. freedom way. Wait on, wait on. Wait on, wait. Wait on, wait on. Wait on. Brawa, Marcin Januszkiewicz przecież wygrał konkurs na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej. Zaśpiewał teraz tekst jej, ale będący tłumaczeniem z języka rosyjskiego. No, Marcin nie otrzymał nagrody miesięcznika Teatr, ale ma wszelkie szanse w przyszłości, jeżeli będzie grał w teatrach, a nie śpiewał tylko. Tak na marginesie, przepraszam Pani Mirosławo, że na marginesie, w każdym razie Pani Mirosława z Lipna deklarowała, że będzie z nami tej nocy. Ja zastanawiam się, czy taka właśnie noc między świętem a weekendem sprzyja słuchaniu radia, czy nie. Bo wydawałoby się, że wszyscy mogą, którzy mają wolny dzień na przykład, włączyć takie Radio Trójka. Ale no właśnie, może bankietują, a może odsypiają nieprzespane noce. No to jest wielka zagadka. Na razie mamy tylko sygnał od pani Mirosławy, ale sprzed rozpoczęcia audycji. To tyle na temat słuchania radia i naszej niepewności, czy będziemy słuchani, słyszani, słyszalni. A przed nami, proszę Państwa, gość zapowiedziany na początku, laureat nagrody oczywiście miesięcznika Teatr za sezon 2021. Trójka pod Księżycem. Panie, panowie, historyk z wykształcenia, reżyser oraz dyrektor Legnickiego Teatru, laureat specjalnej nagrody miesięcznika Teatr, jest naszym gościem, przypomnę, pan Jacek Głąb. Wyobraź sobie, że w tym uzasadnieniu nie padło słowo całokształt. Bo tak. To byłby kolejny powód do tego, żeby podyskutować, że jeżeli całokształt, to raczej cało do tej pory kształt. Nie, ale to już skomentowano to za całokształt właśnie na Facebooku. Aha. Troszkę mnie to tak zmierziło. Ale to ja mam doświadczenie, ponieważ jak miałem 30 parę lat, to dawano mi nagrodę imienia Konrada Szwinarskiego, co za Ballado za Kaczawiu, żeby było jasne. Tak. Ale też to była taka trochę nagroda, którą można dostać raz w życiu. Czyli masz 30 parę lat, dostajesz nagrodę, której już nigdy nie dostaniesz następnej, aczkolwiek już były precedensy, Piotr Cieplak dostał drugi raz nagrodę. No i myślę, że takie wyjątki są sensowne. W każdym razie gratulujemy, jest świetnie. Gratulujemy kolejnej nagrody, bo masz ich, przepraszamy, że tak per ty, ale gdybyśmy próbowali utrzymać formułę pan, pani, to na pewno nie bylibyśmy konsekwentni. Myślę, żebym się pomylił 10 tysięcy razy, więc dlatego myślę, że... A ja musiałabym to wycinać i montować. Tak, a ty musiałabyś to wycinać. Więc... No bo to jest oczywiście nagranie. W każdym razie masz kolekcję tych nagród. Właśnie nagrodę miesięcznika Teatr imienia Szwinarskiego, czyli za reżyserię Ballado o Zakaczawiu, otrzymałeś dokładnie 20 lat temu. No tak, tak. Pamiętam to jak dziś. To też mało rzeczy pamiętam, bo troszkę już mam sklerozę. Natomiast pamiętam jak dziś, bo jeszcze nie było wtedy telefonów komórkowych, albo były takie, no początkowe, pra komórki. I pamiętam telefon Janusza Majcherka, ówczesnego szefa tego teatru, do mnie, który odebrałem nie w swoim gabinecie, bo mój coś tamtego, tylko mojej zastępczyni. I byłem strasznie tym zaskoczony. Ale bardzo mi ta nagroda, znaczy ona jakby potwierdziła kierunek, w którym idziemy, natomiast dzięki tej nagrodzie poznałem osobę, która być może jest kontrowersyjna w sensie swoich poglądów i zachowań, ale uroczą panią, jaką była pani Barbara Witek-Szwinarska. Była na tym wręczeniu, miesięcznik Teatr się nią opiekował. No tam różne rzeczy, nie wszystkie są cenzuralne i nie wszystkie mogę tu opowiedzieć. O nie, bardzo proszę. No tak, szczególnie... To jest już po 22. Po 24 nawet. Natomiast bardzo było to miłe spotkanie. Zresztą nagrodę mi wręczono w ówcześnie działającym jeszcze Teatrze Małym, w którym była premiera telewizyjnej wersji Ballady o Zakaczawiu, więc to był jakby powód do podwójnego święta. Zresztą na tej premierze był pan Andrzej Wajda, więc to jakby dużo takich... Pierwszy laureat nagrody imienia Konrada Szwinarskiego. Tak, dużo silnych wrażeń z tego czasu przywołuję. Znaczy ja już się troszkę przyzwyczaiłem do takich nagród za całokształt. Więc bardzo się oczywiście cieszę, bo to jakby dalej uważam i będę ciągle mówił o tym, że to jest nagroda dla teatru, a nie dla mnie. No oczywiście musi być jakiś lider, któremu się przyznaje wyróżnienia i nagrody, natomiast tak naprawdę to wszystko, co robimy w Legnicy, jest naszym wysiłkiem zbiorowym i to trzeba bardzo wyraźnie podkreślić i o tym naprawdę pamiętam. Tak, no mówi się, że to jest przede wszystkim fenomenalny zespół. To jest jeden... I tego się trzymajmy. Nie użyję słowa najlepszy, bo żeby nie obrażać, żeby nie było sytuacji, że się chwalę. Natomiast jestem przekonany, że to jest jeden z najlepszych zespołów teatralnych, aktorskich w Polsce. Szanowni Państwo, przypominamy, że kilka miesięcy temu nasz gość wygrał konkurs na dyrektora Legnickiego Teatru. Może okoliczności nie przypominajmy. Na pewno było to wydarzenie, jedno z wydarzeń roku. Rozpisanie tego konkursu, no i sam fakt, jak on przebiegał. Bo najciekawsze w tym wszystkim było nie to, że ty po 27 latach wystartowałeś w konkursie, tylko że nie miałeś wielu konkurentów. Znaczy nie miałem żadnego konkurenta. No tu środowisko od lewa do prawa się bardzo solidarnie zachowało i rzeczywiście nikt nie wystartował w tym konkursie, co było dla mnie, nie ukrywam, pewnym zaskoczeniem. Nie sądziłem, że uda się taka mobilizacja, myślę, że jednorazowo i w sprawie ewidentnej, nie? To znaczy, że to nie ma chyba takiej sprawy, która by połączyła ludzi z różnych parafii, jak właśnie sprawa Legnicka, nie? No bo była to sprawa nie tylko moja, ale też Legnicka. I to było rzeczywiście fenomenalne. Natomiast sam start w konkursie, no to jest trochę oczywiście splot różnych zdarzeń i już nie chcę do tego wracać, ale powiem tak, że uznałem, że muszę wykorzystać wszystkie metody i wszystkie dozwolone praktyki, żeby obronić świat, który stworzyliśmy wspólnie. No, jeżeli by wymagało tego wystartowania w konkursie i pohamowanie takich ambicji, no, znaczy niełatwo się startuje w konkursie na samego siebie, to znaczy w konkursie na dyrektora teatru, będąc tym dyrektorem 27 lat. No nie po to robi się konkursy, żeby zachować, prawda, status quo. Więc jakby to dużo by o tym mówić, to myślę, że to jest osobna sprawa. Ja już troszkę o tym zapominam, aczkolwiek kosztowało nas to dużo nerwów i dużo ran i to nie jest takie łatwe, lekkie i przyjemne, jak się wydaje, i anegdotyczne z perspektywy dzisiejszej. No, ta sprawa jednak ciągnęła się przez cały sezon, wpłynęła na nasze, znaczy może nie wpłynęła tak do końca, ale jakby miała swój udział w tym sezonie. Oczywiście sezon zdominowała pandemia, no to też powiedzmy sobie szczerze, teatry były po prostu nieczynne i zamknięte przez wiele miesięcy. Nie? Także to nie ułatwiło życie. Ale nie ułatwiło nam to, że nie ułatwiło planowania. No, teraz dopiero tak naprawdę no, dokonuję pewnych ruchów. No też nie dokonywałem ich wcześniej, no bo jakby nie miałem takiej pewności pewnej, nie? Nawet po zwycięstwie w konkursie. No przecież wiadomo, jakimi drogami czasem idą decyzje władz i to jakby chodziło o to, że musiałem mieć tą pewność, że mogę jakby deklarować komuś współpracę, pracę czy działanie, prawda? Więc to nas sporo nerwów kosztowało, więc to nie jest wcale takie, mówię, hop-siub anegdotyczne, nie? To znaczy to jest jednak pewien problem i teraz można by rozwodzić się nad ten temat, co jest lepsze, czy konkurs, czy brak konkursu. No ja myślę, że po to ustawodawca wpisał takie sytuacje, że w przypadku no, wyjątkowych osiągnięć nie robi się konkursu, że myślał o takich przypadkach jak mój, choćby w Legnicy. Więc to mówienie o tym, że konkurs był koniecznością, no jest trochę przesadną interpretacją. Oczywiście w innych okolicznościach, ale przypominamy i wszyscy to wiedzą, znaczy wielbiciele teatru to wiedzą i badacze, że byli już rekordziści, jak powiedzmy Janusz Warmiński w Ateneum w Warszawie, czy Erwin Akser w Teatrze Współczesnym z przerwami, ale jednak długo, czy obecny pan Maciej Engler. No właśnie. Pierwsze miejsce, dyrektor Teatru Współczesnego w Warszawie od 1982 roku. Mój serdeczny kolega, razem działamy w Unii Polskich Teatrów, więc o panu Macieju mogę dużo mówić. I mam jakby do tego prawo. Obecnie zaczął chyba kolejną kadencję dyrektorską. I wypracował wraz ze swoim poprzednikiem formułę tego teatru, która wcale nie musi być zmieniona, bo Warszawa potrzebuje właśnie takiego teatru, jakim jest współczesny. W Warszawie jest chyba kilkadziesiąt teatrów, więc tak. One muszą grać na różnych fortepianach. To nie ma w ogóle dwóch zdań, nie? To jest problem jakby takiego teatru jak mój w niewielkim mieście, coraz mniejszym zresztą, nie, niestety, no bo jakby jest ten warszawocentryzm czy wrocławocentryzm, nie? W Legnicy powszechny. To znaczy ludzie po prostu wyjeżdżają do większych miast, do większych ośrodków, nie? No tak wielu twoich wspaniałych aktorów uczyniło. No, ale to transfery w teatrze też czymś są oczywistym. No, w tym sezonie pożegnał się z nami Robert Gulaczyk. No też przeprowadzając się do Warszawy trochę za miłością, a trochę za chęcią sprawdzenia się jako blisko 400-letni aktor w innym świecie, prawda? A to nie jest łatwy grunt. Taka adaptacja trwa całe lata. Tak, wiem. I wiem, ile Warszawa ludzi, ile karier złamała, ile zabiła osobowości. Jakoś unieważniła też, natomiast, prawda? Natomiast ona jest obiektywną sprawą, nie? I tak. Dlatego jasne jest, że nie da się, będąc w zespole, szczególnie w takim zespole dużo grającym jak mój, jednocześnie uczestniczyć w castingach i kręcić filmy. No to jest jakby nie do pogodzenia. To można pogodzić raz, dwa razy, prawda? Ale nie permanentnie. W związku z tym ja tą decyzję Roberta bardzo szanuję, aczkolwiek no, jest mi smutno z tego powodu, no bo rzeczywiście w ostatnich latach to był aktor, jeden z ważniejszych aktorów legnickiej drużynie. Ponieważ to jest zespół, to nie wyróżniamy jakoś szczególnie, tylko wyróżniamy tych, którzy sobie poszli z Legnicy. No też płakaliśmy, kiedy Przemek Bluszcz nagle zniknął, prawda, z Legnicy. Tak. Ale ile on się musiał napracować, żeby tutaj stać się rozpoznawalnym aktorem warszawskim. Zresztą ważny aktor, bo grał w twoich spektaklach. To Przemek zbudował Legnicę tak naprawdę, ten ruch, bo jakby kariera czy spotkanie Przemka z Legnicą zaczęło się od dyplomu ze szkoły teatralnej we Wrocławiu, który robił Robert Czechowski. Ten dyplom nazywał się Jak wam się podoba, zresztą później pierwsza nagroda za najlepszy szekspirowski spektakl w Polsce w 95 roku. Od Jak wam się podoba tak naprawdę się zaczęła jakby sytuacja Legnickiego Teatru, wyjazdy i taka renoma. No i Przemek tam grał jedną z większych ról i tak się zaczęło to spotkanie z teatrem w Legnicy. Więc można powiedzieć, że on po prostu współtworzył nowoczesną Legnicę. Tak jest. Świętujemy dzisiaj, no dobrze, nie całokształt, tylko nagrodę. Very special prize. Ładniej brzmi. Tak. Dla Jacka Głąba. Trójka pod Księżycem. co noc tak grali nam. Ja nie skarżę się, nie to nie. Spokój wreszcie mam. Ludzie mówią, nie, nie jest źle. Ja wiem, wszystko wiem, los mój znam, tylko że tak mi żal, kiedy czasem pytają mnie, gdzie, gdzie jest tamten pan. Dorotka Miśkiewicz? Tak, nie znałam tego utworu, Olu. O, mamy kota, wiadomo, ale też z radością sekundujemy Romkowi. A poza tym ostatnia, proszę Państwa, scena teatralna Trójki Live, jak dotąd, ze studia Agnieszki Osieckiej, realizowana była w 2017 roku. 4 długie lata. Teatrzyk Zielone Oko chciałby powrócić do studia Agnieszki Osieckiej. We do our best, but... A tymczasem wracamy do nagród miesięcznika Teatr na bankiet po samej gali. No nie lubimy takich sytuacji, kiedy jest hałas i kiedy wszyscy mają inną, jakby już teraz, potrzebę spędzania czasu, ale... Jeżeli widzi się w Instytucie Teatralnym dyrektora Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu, to niezależnie od tego, czy lubi się takie sytuacje, anturaż tenże pobankietowy, czy nie, natychmiast wyciąga się magnetofon, ryzykując, że zostanie się potraktowanym odmownie. Konrad Imiela, witaj. Baszko, no w życiu bym cię odmownie nie potraktował. Co ty mówisz? Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, bo to jest Trójka pod Księżycem, niestety. Znaczy, może dobrze, bo Państwo wtedy mają czas zająć się wyłącznie słuchaniem, a nie zmywaniem naczyń na przykład. Ja często to robię słuchając radio, znaczy radio towarzyszące, a to nie. Konradzie, mowa oczywiście o laureacie Marcinie Czarniku, laureacie nagrody imienia Aleksandra Zelbrowicza za poprzedni, tak, sezon 2021. Nie no, wspaniałe, no Lazarus, cieszyliśmy się, przygotowywaliśmy się wspólnie, zapłaciłeś wysoką cenę za tę premierę, bo wiadomo, że sam wiesz, kto napadł cię niespodziewanie. No, tak. No, przynajmniej może teraz jesteś na tyle odporny, że już nic nie jest w stanie ugryźć. Ale poczekaj, zanim powiesz coś o Marcinie, bo rozumiem, tak, że rozumiesz, że w tej sprawie, to rozmawiałam z panem profesorem Jackiem Kopcińskim też o podsumowaniu roku miesięcznika Teatr i tam Lazarus też jest wymieniany z powodu twojej roli w Lazarusie. Jesteś ty wyróżniony. Tak, bardzo się cieszę. Bardzo, bardzo jest mi miło, że dostrzeżona została również moja rola Walentajna. Tym bardziej, że spadła ona na mnie nieoczekiwanie, ponieważ zrobiłem nagłe zastępstwo za Ceziego Studniaka, który wtedy na parę dni musiał zająć się swoim zdrowiem i nie było to związane z COVID-em. W każdym razie ta ankieta tegoroczna miesięcznika Teatr jest dla mnie bardzo satysfakcjonująca jako dla dyrektora teatru. Ja od wielu lat staram się, zależy mi na tym bardzo, żeby teatr muzyczny traktowany był jako miejsce również tej bardzo poważnej rozmowy z widzem. Nie tylko miejsce rozrywki. Doceniamy od lat. A zatem wymienianie akurat w tym roku Lazarusa, jeśli chodzi o rolę, jeśli chodzi o najlepsze przedstawienie teatru muzycznego, jeśli chodzi o role drugoplanowe, bo też Klaudia Faszak jako Gerl jest wymieniana, to jest dla nas bardzo ważne. Nie tyle satysfakcjonujące, co po prostu ważne dla historii tego miejsca, które staram się współtworzyć razem z zespołem Teatru Muzycznego Kapitol. To teraz o laureacie, jeżeli pozwolisz, bo to nie jest takie częste, że główna rola musicalu jest zauważana przez takie właśnie zespoły jurorskie, tak poważne. Tak, no wiadomo, no Czechow, Shakespeare i tak dalej, to tak się toczy, toczy. Musical Kapitol, czyli Teatr Muzyczny w Gdyni. Ważną rolę państwo odgrywają, ale ciągle jeszcze pewnie troszkę jak z tą operą, o której mówił Mariusz Streliński. Traktuje się teatr muzyczny czy operowy jako taki, no powiedzmy, gorszy od dramatycznego. My się z tym nie zgadzamy, no ale więc Marcin Czarnik wyróżnia. Tak, bardzo miło mi było oklaskiwać dziś Marcina odbierającego nagrodę imienia Aleksandra Zelwerowicza, ponieważ jest to pierwsza w historii nagroda za rolę w musicalu. Co właśnie z tych powodów dbania o to zauważanie teatru muzycznego w poważnej dyskusji z widownią jest dla mnie szczególnie ważne. To zawsze jest wielka satysfakcja dla dyrektora teatru, jeśli stworzy się warunki do powstania znakomitego przedstawienia, no i później jeszcze okazuje się, że urodziła się przy okazji wybitna rola. Kiedy z Janem Klatą rozmawialiśmy o jego reżyserii musicalu Lazarus, gdzieś tam jednym z jego pierwszych warunków, żeby ta misja się powiodła, było to, żeby znaleźć absolutnie charyzmatycznego Thomasa Newtona, bo to jest postać, która wymaga aktora po prostu z olbrzymią charyzmą. Tutaj ciężko mówić o jakimś amplua szczególnym, czy on powinien być wysoki czy niski, ale chodzi o to, żeby po prostu świecił na scenie w sposób wyjątkowy. Thomas Newton, przypominam, jest przybyszem z innej planety, jest trochę osobny, trochę inny. I dzisiejsza nagroda dla Marcina tylko potwierdza to, że ten wybór był świetny. Mogą to oceniać widzowie na kolejnych przedstawieniach. Gramy cały czas musical Lazarus Davida Bowie i Andy Walsha w reżyserii Jana Klaty w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu. Gorąco na to przedstawienie zapraszam. Bardzo dziękuję. Gratuluję naturalnie i tej roli, którą zagrałeś w Lazarusie i że masz w repertuarze taką perłę. Ja kocham ten spektakl. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Marcinowi życzymy kolejnych wybitnych ról. On co prawda podczas pracy przy Lazarusie powiedział, że to jest jego pożegnanie z teatrem, czym zaskoczył wszystkich. Powiedział Marcin? To. Tak, tak, Marcin Czarnik. Natomiast ja w to nie wierzę. Być może, no nie wiem, był w takim nastroju akurat. W filmie już teraz? Czy tylko na to, bingo? Być może ta nagroda zmieni jego postrzeganie przyszłości i zobaczymy jeszcze wiele jego wybitnych ról. Jeżeli mogę tak powiedzieć, zaraz sprawdzimy. Dziękuję bardzo. Konrad Imieraszew, dyrektor naczelny czy artystyczny? Dyrektor artystyczny. No przepraszam. Artystyczny Teatr Muzycznego Kapitol. Zawsze mylą mi się dyrektorzy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I absolutely I tę pieśń był jego Marcin Czarnik, śpiewa w musicalu Lazarus. Oj, ale sypnęło powiadomieniami. Są państwo z nami. Jak dziecko się cieszę, naprawdę. I pan Nikifor, i pan Chris, który przyznaje, że ma długi, cudowny weekend, no, przed sobą. Fantastycznie. Gratulujemy. Nie wszyscy mają. Kto jeszcze? O, jest i pan Michał, tak? Pan Michał Starnowa, ale z Krakowa. Bardzo państwu dziękuję. Nie cierpię samotności z czwartku na piątek. No, to wracamy do nagród miesięcznika Teatr i mamy drugiego laureata w tym wydaniu audycji. Bardzo proszę. Trójka pod księżycem. Nie da się ukryć, noc listopadowa, bardzo teatralna. Jesteśmy w samym centrum świata stworzonego dla ludzi teatru. Dzisiaj czy w ogóle? Świeci słońce.